Ubije sa tamom, a ispucija kao fama. I sve uguši galamom, a kad je tiha srca slama. Nije da nemam stida, samo ne želim da te iskupim iz vida. Hvata me trema kad vidi me da se skidam, kao da tonem na dno kao Atlantida. Niko kao on, da me ljubi ko strah, da me grli ko nervoza. Niko kao on, da me voza, da me sroza. I nema veze što nisam laka, da me vodi do stana iz braka. Nema veze što sam od uvek jaka, na njega sam slaba ko na dečaka. I nema veze što nisam laka, da me vodi do stana iz braka. Nema veze što sam od uvek jaka, na njega sam slaba ko na dečaka. Slaba ko na dečaka. I nema veze što nisam laka, da me vodi.